الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وسلمه في العلم الدرجات وقال الله عز وجل في التحليل الذي هو الكثير وعمر قسم من الثاني يشكر قولي وقال الله عز وجل في آيات القرآن انسان ہے وہ ماں کے پیٹ سے کسی کا وہ نہیں آتا یہاں تک جو آدمی ماں کے پیٹ سے ڈر پیدا ہو جائے یہ گندا ہوتا ہے کیوں گندا ہوتا ہے اور گندا کوئی آواز سنی ہوتی ہے ماں کو کسی چیز کا موقع ملا ہوتا ہے دار میں سرکار میں تعداد میں سماج کا پہلے ڈاکٹر کیا بسات کے بعد میں اللہ تعالیٰ دین میں نظر لمبے کو شریر مشکل کیا کام کرنا ضرور نہیں بہت ہی گزرا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اندر حلف کا منفرد نمشاری کے ذریعے اس کام نے بہت اچھوں سے ملا کر اسے ملا کر بنایا اس ازمائش کے لیے بنایا اور اس کو بنایا میں ہے نہیں ہے مشکلات اس کو سننے والا بھیجنے والا سننے والا جو ہے تو پہلے تھا بھیجنے والا بات اسلام کی سماج ٹھیک ہے تو اس کا بولنا ہو سکتا ہے کئی چیزیں سیکھ لیتا ہے میں نے میتھمیٹکس کے پروفیسر میتھمیٹکس میں نے نابینا لیا سروت اچھا بہت اچھا بھائی کہنے بھی ہے ٹیچر نابینا میرے کہا آپ نے جانی تو پڑی اس کے ٹھیک ہے ایسے ہے آپ نے کہیں سیکھا تو اس کا اپنے بھائی کے ساتھ ڈبا لے کر ڈبا لے کر آئے کھا رہے ہیں سو کا نظام ہم نے کہا نا ہاتھ سے ایک دو تین کو محسوس کرتے ہیں ان کو لگاتے ہیں جیتا سان جیتا تو سان نہیں کہنے سے سر جیسے سارے گھر کے بڑھتے ہیں اگر بڑا بڑے کی یاد رہے گی کہ سارے کے لیے فرمل ہے اس کو ہم چیز کر دیکھ لیتے ہیں ہماری مشین جاری کی ہو لیکچر والے ڈاکومنٹ لیبر تین برس کے داخلہ ہے لیبر تین پورٹل کے اسپتال اور یہ بتا رہے ہیں سماجوں قانون کے بہت اچھے ہیں کہ اربوں تک سعودیوں کا بہت بڑا مفتی جو ان کو اس کے علم بھی گزرا اردو یونیورسٹی کا بڑا ڈھنگ گزرا اور گرمی دن بعد نادن کی آدمی مزید بات آئی ہے ایک دفعہ کی آدمی اچھا آدمی اگر بڑا گزری تھا تو ہم بتا دیں بڑی قدر کرتا تھا ملنا ملنا نہیں ہوتا تھا اور مفتی محمود صاحب سے بڑی قدر کرتا تھا ملنا ملنا نہیں ہوتا تھا ایک دفعہ اس نے اس کی نام سرکار صاحب سے صاحب آدمی لوگ تعلیمی مانے بہت کرتے رہتے ہیں بنیادی مانے کو تھوڑا سا تعلیمی مانا لیتے رہتے ہیں پھر اسے جاری تعلیمی مانا تو ضرور پڑتا ہے ہر جگہ تو تعلیمی مانا یا بنیادی مانا پڑتی ہے تعلیمی مانا کے مانا بنتا ہے یا مثلاً مسلم پر بات کیا میں من کہنا کہ آج ہی عام آتا ہوا پھر آپ ایک عام جو یہاں ہے نابینا ہوگا نابینا جس کا اگر ہم ہاتھ ہاتھ زیادہ رکھے اس کا نابینا ہی مارا کرے جو ویسی مارا رکھتا ہے اسے تو بڑا نہیں بنتا وہ بچہ شر بچا ہوا ہے سب جانے سے تو گزر ہوا ہے آدمی اور یہ نابینا تھا اتنا بڑا ہے بڑا مشکل تھا بلکہ یہ فرق دیا کرتا تھا کہ بھائی جہاز میں جو آدمی گزرتا ہے تو اس کا وکاس سے گزرنا نہیں ہوتا یہ تو اور نہیں گزرتا وکاس تو نہیں گزرتا زیادہ یہ آرام باندھ ہے بغیر گھر گزرے زیادہ میں آرام باندھ کر آیا کافی اردو کا پتہ ہو سکتا ایک دفعہ جہاز گزر رہا تھا ریاض چاہے وہ جہاز زیادہ جا رہا تھا وہ میدان الفاظ جی کو چترا سے تیل کی پیکی گئی اور اسی بھی میدان الفاظ میں آ کر گئی اس کو بڑا شوق ہوا کہ میرا پاس کوئی غلط ہے تو اس کو زمین دکھا کر ذرا رات پہ میرے گرے یہ جوان دیکھ کر رجوع کیا تھا تو تکلیف کیا اس کے پہلے سے خطاب ہوں اور میرا فتوا غلط تھا، ہندیوں میں جو فتوا تھا کہ حواسی میں گزرتا ہوا اخبار سے گزر رہا ہے، نکاح سے گزر رہا ہی تھے سماج کا دائر کیا، تو سماج اٹھارہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس سے سیکھنا علم، تو دنیا میں ایک ہے علم تعلیم، ایک تربیت تعلیم تربیت ہنر، انسان کی ضروریات ہے اس سب زندگی بنتی ہے زندگی گزارتا ہے، تعلیم میں تربیت ہنر، تعلیم کو کہتے ہیں کہ جن کے حقائق کو آپ افراد بیان کر کے اس کے معنی سمجھا، تربیت کس کو کہتے ہیں کہ وہ الفاظ معنی میں جو حقائق بیان کیے ہے وہ کوئی آدمی سیکھ یاد کر کے اس کو آپ کر کے دکھائے، یہ تربیت ہے. تعلیم جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے اگر تربیت نہیں، تعلیم نامکمل رہے اگر تربیت نہیں، وہ تعلیم کا حضرت کا سواب ہو گیا، اس کے معنی جیتنے کا سواب ہو گیا، لیکن اس پر عمل نہ کیا گیا تو وہ آپ کا مکمل مقصد پورا نہیں کیا. پھر انسان ہے اب تعلیم، تعلیم کون سی تعلیم ہو کہ جو انسان ہو انسانی اخلاق سکھائے، تعلیم مسجد میں وہ تعلیم ہے، انسان کو انسان بنائے، یعنی اس کے اندر اخلاق، اس کے اندر تقوا، اس کے اندر پردار، اس کے اندر جو ہے تو خوشی سے بات کرنا، اس کے اندر ہمدردی، اس کے اندر پھینکائی، دوسرے لوگ میں کام آنا، دوسرے ہاتھ یہ سکھ کا ذریعہ بننا، خود کو اٹھا کر دوسرے کو سکھ پہنچانا، یہ وہ خواب ہے جو سیکھنے انسان سے انسان بننا. ساری دنیا میں انسانوں کے پاس بہت سے گاڑیاں ہوں اور ساری دنیا میں انسانوں کے پاس جو ہے سارے سامان ہوں، لیکن یہ انسان نہ ہو یہ کیا کریں گے، دوسروں کی زندگی کو جاڑ دیں. انگریز اور برطانیہ سے نکل کر امریکہ میں داخل ہوا ہے تو شمالی امریکہ کے خلاف امریکہ لکھ گیا، 10 کروڑ آدمی قتل کیے ہیں اس علاقے کو لینے کے لیے، اور آسٹریلیا میں جب گئے ہیں تو 1 کروڑ آدمی قتل کیے ہیں مقامی، پھر قبضہ کیا انٹرنیٹ پر دیتے ہیں ہزار شمار، میں نے ایک آدمی کو لگایا اس بات کو لگایا ایک معلوم تعلیم میں جو پشتپور تھانہ کا ہوا ہے اس کا معلوم معلوم کرو، اور پہلے ہزار شمار کا مجھے جو ڈیٹا دیا ہے اس میں 1/10,000 اہل اسلام کا کچھ خون میں ہے، 1/10,000 نے یہ آپ خود دیکھیں سزا پانی، اگر 1/10,000 ماحول کا مطلب 1/5,000 کم تو نہیں ہے، 4,999 ان کے ہاتھوں مرے ہوئے ہیں اور 1 آدمی ہمارے ہاتھوں مرے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے. وجہ کیا ہے کہ ان میں انسانیت نہیں تھی، ان کا مقصد فقط وسائل کو حاصل کرنا، مادی وسائل کو حاصل کرنا، اب مادی وسائل کے آگے اللہ اتنا رکاوٹ ہے اس کا علاقہ ہے تو اس کے علاقے کو لینے کے لیے بس کیا اس کو ہونا. جنوبی افریقہ میں کیا ان دنوں میں منڈیلا نے اس کو آزاد کر دیا تھا، ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، لوگ بڑے خوش تھے، تو مسلمانوں کی بڑی قدر کرتے تھے پاکستانی کی خاص طور سے، اس میں خاص بولے تھی کہ منڈیلا جس طرح سے ادار کیا ہے تو پاکستان کے تبدیلی جمع دیا، وہ منڈیلا تبدیلی تو اس نے ان سے کہا کہ دوسروں شیخ الہند آپ شیخ الہند کو جانتے ہیں، وہ جمع طرح بیچارے میری طرح سے اس میں سزائے ہمارے طرح باقی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے ہماری طرح کمزور تھے ان کو بیچارا کوئی معلومات نہیں کہا کہ بھی دن آج نو ہم شیخ الہند کے ہم شیخ الہند کو نہیں پہچانتے ہیں، اسٹینڈ اپ آپ جو ہے تو انڈو پاک سے آ رہے ہیں، پاکستان سے انڈیا سے آ رہے ہیں اور آپ شیخ الہند کو نہیں پہچانتے ہیں. تو منڈیلا نے کہا کہ مالٹا کی جیل میں میرا دادا انگریزوں نے قید کر کے جیل میں ڈالا ہوا تھا اور وہ شیخ الہند کے ساتھ قیدی تھا، اور شیخ الہند نے اس کو آزادی کا فلسفہ سمجھایا کہ قوم تیری ہے، آبادی تیری ہے، پچانے کیا کہتے ہیں 90% تو ہے اور 5% انگریز ہے، انہوں نے ملک کیا ہوا کہ اس پر حکومت کر رہے ہیں. کہتے میرے دادا کو انہوں نے فلسفہ سمجھایا، میرا دادا آیا اس نے اس کو کھلایا، اس نے میرے باپ سے سیکھا، میرے باپ نے مجھے سکھایا اور میں قانون کا طالب علم ہوا, میں وکیل بنا اور میں نے بھیجا 30 سال میں جیل بھیجا, اور میں نے جد جہاز کر کے اس وقت تک کہ جو شیخ الہند نے ہمیں دکھایا تھا, میں نے خود کو لال جوڑا شیخ الہند بھی جانا, یہ بڑی قدر کرتے قدر قدر تھے, اور جب بیٹھ یہ ہوا تھا تو ہمارے جو سلسلے کے ماتھا تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سلسلے کے جس ہمارا بیٹھ کر کریں گے وہ آدمی آ رہا ہے, تو خاص طور سے منڈیلا کے فریڈم فائٹر جو تھے میرا بھی شوق تھا کہ جنگل بزرگ اور ملے بھی کچھ ہیں, اور کیونکہ انہوں نے آزادی کی جدیا کو کی ہوئی تھی, تو عظیم اور جملہ کہا, نے کہا کہ وائٹ مین کیم ٹو آر کنٹری اینڈ گیو بائبل ان آور ہینڈ اینڈ ٹولڈ اس شٹ آور آئیز کہ سفید اور سب گورا انگریز آیا ہمارے ملک میں اور اس نے بائبل انجیل ہمارے ہاتھ ملی اور ہم سے کہا آپ سے بند تھے, اینڈ وی ور وین اوپنڈ اوور آئیز دی بائبل واز ان آور ہینڈ بٹ اوور لینڈ واز ان دیئر ہینڈ, جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ان کی جیت تو ہمارے ہاتھ میں تھی, ہماری زمینوں کے ہاتھ میں کبھی ہماری قدرت تھی, جیت جو ہے عیسائی بنانا اور جیت آج بٹن ہے بارہ سال تک ان کا مذہب بھی ختم ہو جائے, اور جس قوم کا مذہب ختم ہو جائے, جس قوم کا لباس ختم ہو جائے, جس قوم کی زبان ختم ہو جائے, وہ قوم ختم ہو جائے, اور پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا میں بھی ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن وہ میں اردو میں تو بڑا شاندار جملہ بن رہا ہے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنے کا شاندار نہیں ہوتا, میں نے کہا کہ اس سے گورے انگریز ہیں تو میں عیسائی بنایا بھائی نہیں بنایا, تمہیں عیسائی بنایا بھائی نہیں بنایا, اس وجہ سے وہ نہ ٹک سکا نہ قدم جما سکا, اس کو بہت چھوڑنا, اور مسلمان آ کے ہم نے آدمی کو مسلمان کو بنایا لیکن بھائی بنایا اپنے برابر بنایا, جس وقت شاہ بندی ہو رہی ہیں پر پوری راج کو فکر دے کر ہندوستان کو پتہ کیا ہے اور تو واپس جانا پڑا, تو ان سے کہا کہ آپ جہاں کا بادشاہ کس کو چھوڑ کر جاتے ہو, تو اگر کوئی کو پھنکے تو ہمارا غلام ہے, اسے کہ غلام جو ہے تو میرا غلام ضرور لیکن شجاعت والا ہے, علم ہے اور اہل کرم ہے اور شجاعت والا ہے, علم پیر حجاز سخاوت چار باتیں اللہ نے بزرگ لکھی ہیں, مسلم نے بزرگ جن کو میں گزار پڑا رہتی ہوں, علم اور فہم ہو شجاعت اور سخاوت ہو تو جمتی اگر زیادہ ہو تو جمتی بھی ہے, تو یہ پڑھو لکھے لو تو مسلم کے بزرگ میں تو پڑھو گا کیا پتہ چلے, ہمیں یہ جلد نے کہا کہ خود گریٹن کے سرانے مقدمہ اپنے کنزون ہوتا تھا جب ہم نے کیا دیکھ سکتا بول کرنٹ کے زمانے مقدمہ کے کنزور ہوتا تھا, اور وہ تمام زمانے میں ہمارے دانشوروں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم نواز شریف تھا, اس کے زمانے ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی تھی, چل کیا یہ شروع کرے آپ تو مصر سودان الجزائر یعنی اور آگے لیبیا مراکش آگے مادی برطانیہ یعنی اور سودان تو کرے گا نا اور چار یعنی ان دو کوئی 10 ممالک بنتے ہیں جو ابھی بول رہے ہیں, یہ کوئی عرب نہیں ہے لیکن جو لوگ گئے ہم سے ان کی زبان اتنے ہم سے ان کی زندگی بتائی تھی صحابہ کے نام کی زندگی اتنی کمی تھی, جہاں صحابی کا قدر دیا ہے وہاں کی زبان بھی بدلی, تو میرے بھائی زبان جو ہے جب آپ تبدیلی تب مکمل پر سمجھ جاتی ہے جب اس علاقے کا کلچر اس کا لباس اس کی اس کا دین اس کی زبان یہ ساری بدل جائے بس یہ آپ کے رنگ پر ہو گئے یہاں یہ گویا وہ آپ ہے مسلم اسلام نے یہی کیا مسلمانوں نے یہی کیا تو زندگی کا حکمت جس جگہ گئے زندگی کو لیا ان کی زبان کو لیا, انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو اس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بہ قدم اس نے جو ہے تو باقی زبانوں کا خاتمہ کر کے اپنی زبان کو جاری کیا, انگریزی کو جاری کیا, عربی کا خاتمہ کیا, فارسی کا نام کھلایا, فارسی کا پھر خاتمہ کیا, سب کی زبان کم بدل گئی کر لی, جب پاکستان بنا تھا تو اس بات کی کوشش کی کہ جلدی ہم انگریزی سے جان پڑھا کر اپنی زبان میں ساری چیزوں کو لے آئیں, چین نے ترقی ہے, ایسی طاقت ہے, سپر پاور ہے, نیوٹو پاور اس کے پاس ہے, اس کی ساری چیزیں چاہیے, اور کی ساری سائنس ساری ریسرچ چاہیے. جاپان والوں کی ساری تحقیقیں تحقیقاتی کام جاپان, فرانس والوں کا بنا دیجیے. ایک ہم ہیں کہ لانت کو گلے میں ڈال کر انگریزی کو چل رہے ہیں. یہ لانت ختم ہو رہی تھی, خاتمے کے باقاعدہ قراردادیں منظور ہوئی ہوئی تھی, اس نے جو آیا وہ ایسا عجیب آدمی تھا کہ اسے پھر ہم پانی کی ماں سے نظری شروع کرتے تھے آسانی کے ساتھ, اس تصدیق کا رقل بن گیا, اس سے پہلے کی ماں سے نظری شروع کرتے. اور سیکرٹریٹ میں خط کو پڑھنے کے لیے پہلے سیکشن آفر تشریح دیکھتے ہیں, تو دوسرا دیکھتے ہیں, کوئی سامان سمجھتے ہیں, تو اسے اپلائی کرتا ہے, پھر غلط کرتا. کئی بار میرے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ لیٹر انٹرپریٹنگ بھی نہیں کر سکتے رہے, جج میں ان سے غلطی ہوئی ہے, ظلم کرتے رہے, میرا ہاتھ مارتے رہے, میں کورٹ بھی گیا ہوں, میں ان سے کیا جیتا ہوں. ہائی کورٹ سے میں نے گورنمنٹ سے کیا جیتا ہوئے, سپریم کورٹ میں نے جیتا ہوئے, مجھے روکے تھے مجھے بال کرتا, میں مجھے بال کرتا ہوں. کوئی ڈاکٹروں پر کوئی مصیبت آئے تو قوانین وغیرہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے کہ بارہ لوگ مجھے دیوال ڈاکٹر کے, میں نے کہا وہ زبان ایسی ہے کہ اس کو سمجھتے ہوئے یہ بیچارے مصیبت اٹھاتے, ساری قوم کو مصیبت میں ڈالا انگریزی کے ذریعے. اور ابھی تک کئی تک ساری سائنس پٹھارا جی کی اونچے درجے کی کتابیں حیدرآباد یونیورسٹی کے ٹرانسلیٹ کی موجود ہیں, اور اس کے نسخہ سنیکاری کی لائبریری میں پڑے ہوئے جاتے دیکھ لو. اور ہمارے پاس ہے تو اصطلاحات کو بیان کرنے کا عربی تو ہے, اتنی وسیع زبان ہے, اتنی انٹرسٹنگ ہے, اور اتنی میتھمیٹیکل ہے, اس کے 2000 الفاظ ہے, اور 40 ان کے 70 سرف کے بعد بار ہمیں سال سال یاد کرائے تھے, اور 100 میت عامل 100 چیزیں نہ ہوا میں ان کو میت عامل کہتے ہیں, پوچھ ہوتی تھی اور بال دیکھ کر بات کر لے سر جی کا, آپ کو ایک لفظ آیا اس کے بعد تھاں تھاں تک اس کے الفاظ آپ بناتے جا کر چلے جائیں گے. اور زبردست یہ ایک میتھمیٹیکل کی جدید تین چیز ہے کہ یہ مسکل ہے, مسکل کی ایک شکل ہوتی ہے, مظاہرے کی دوسری ہوتی ہے, اور اس کی ہے مسفائل کی تیسری ہوتی ہے, خیالہ کی چوتھی ہوتی ہے, ایسی یعنی ہمارے پاس یہ تو سچ ریشیا لینگویج عربی کے اس میں آپ کسی چیز کو بیان کرنا چاہیں بہت سے ساری چیز کر سکتے ہیں. اصطلاحات عربی کے لیے لے اور اس کو بیان کر دوں گی سارے سارے سے مزاج بیان کر سکتے ہیں, لیکن ایک انگریزی وہ ڈالی ہوئی مصیبت ہوتی ہے ڈالی ہوئی ہوتی یہ سب جب جان پاس ہو اس کے لیے بدل دینی تھی. اب علم ہوا ہے جو انسان کو بیان سے پلتے میں لمبو انسان کو انسان بنایا, اس کو اچھے اخلاق, اس کو اچھی سوچ, اچھی فکر, اس کے اخلاق, اس کو درد کی سرکاری یہ دیتے. اب ساری دنیا کے لڑکوں کو آپ دیکھیں قرآن عزیز کو نور ہے ماخر آسمانی, اس کے بعد آپ پڑھیں تو یہ چیزیں آپ کو بعد میں آپ کو فارسی میں اور آپ کو اردو میں ایسی ملیں گی جو انسان کو انسان بنا کر چھوڑ دیں گی. اس سلسلے میں کہا آپ نے تو اس کو احمد آباد شخصیت کو دیکھو, ڈرام آباد ڈراموں کا ایکٹر اس سے کتابیں لکھی, وہ کیا آدمی کو دانشوری کرے گا زندگی کے کیا خلاف جائے گا, کیا غلطی کرتا ہے. اور پارسی کو لگا تھا پہلے کر دیے گا رومی کا کہ وہ رومی جس کے بارے میں پڑھنے کا پیر رومی آپ پیر پاک بار سر مرگو زیس کا پرمات کا پیر رومی وہ پاک باغ فقیر جس کے زندگی اور بہت خراب میں پرکول ہے کہ جرمنی کے فرض میں 11 ڈگری رہ کر آنے والا آدمی جو مشرق و مغرب کا دن فلاس پر ہے تو کہ جب میں سارے فرضوں کو لے کر آ کر میں گائی کے دودھ بڑے شریر میں داخل ہوا ہوں تو پھر میرے جو تقریر جو ہے وہ مولانا روم نے کی ہے اور وہ زندگی اور موت کے راج اس کو کھول ہے پیر رومی آپ گرے پاک پاک سرے مرگو جیت لا کر پاک کے ساتھ اور وہ بارے جدید میں اس نے پورا چیپٹر لکھا جس میں اس کے سوالات ہیں اور آگے مولانا روم کے جوابات ہیں ان کو پڑھ لگا لطف آیا مدد کسے کہتے ہیں اور علم کسے کہتے ہیں. ایک آدمی کا سائنس کی مار کر سائنس پڑھے سیکھے وہ ہنر ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے. اب ذرا اس کو پڑھے کہ انگریزی اپنا دماغ خراب کرتے ہیں. اور اگر بہت زیادہ ہو تو بارہویں جماعت تک اس کو سکھا دو کہ جب تک ترجمہ نہیں کر سکوں کہ ڈرامہ بارہویں جماعت تک انگریزی اوپر لیا گیا تاکہ سائز مظاہرین کو سمجھے. بہت زور لگاتے ہو کہ کیوں نہیں ہو ایم اے اور یونیورسٹیوں میں انگریزی کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو پیسے کا ضائع ہے, پیسہ ضائع ہو رہا. یونیورسٹیوں میں تو انگریزی کا شعبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سی ملزم دے رہا ہے, کون سی ذمہ داری دے رہا ہے, اس کے لٹریچر میں کیا کمل آپ لٹریچر کا بالک تو رومی ہے, لٹریچر کا بالک کا لبا اخبار ہے. جو کہ سالیت کو ایک لمبائی دے رہا واسطی ماں سے ساری دنوں کو وہ پرانا ابھی کرے اس پر بھی کام کیا جائے گا جا رہی بیٹھ ہے اور قرآن و حدیث کا نظائج حاصل کرے اور عمل کو سیدھے اور آگے بڑھے. اجازت میں بیٹھے جو سارے وقت انگریزی میں پانچ منٹ تقریر کر سکتے ہو, پانچ صفحے کی تاریخ لکھ سکتے ہو, دو صفحے کی تاریخ میں آپ کو دوں اس کا معنی مجھے بتا سکتے ہو, لیکن میں اب کھڑا کر کے آپ سے کہوں کہ بھائی دنوں سے مجھے معنی سناؤ تو بیچ میں سے نو افسر نہیں سنا سکتے ہو. جبکہ دعائے قنوت وہ کرٹیسزم کر رہی ہے جی جو آگے بیٹھے تھے آپ جس میں مضمون کو مکمل کیا اس مضمون پر میں نے پانچ چھ مہینے بولنا ہے, یہ بہت ضروری بات ہے اس میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انڈسٹریوں میں انڈسٹری لیول پر تو انگریزی کا شعبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اس کی زندگی کے ساتھ کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی انسان کو تو صحیح انسانیت اس کی رہنمائی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اردو کا لٹریچر بہت عظیم موجود ہے, اس کے فارسی کا ہمارے پاس بہت عظیم موجود ہے. اسلام کی زبان کے پیچھے پڑنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اور قوم کا وقت سات سال قوم کے ضائع کر دیے گئے کہ اس کو اسی انگریزی میں اس کو دھکے دے دے گا اسی میں اسی کی طرح ہم دھکیل رہے ہیں اسی سے سائن پڑھیں. جبکہ چائنا کی ساری تحقیقات چائنیز میں, جرمنی کی ساری تحقیقات جرمن لینگویج میں ہیں, جاپان والوں کی جاپانی میں ہیں, اور سپر پاور بن گئے, ان کے پاس بیوٹ آف پاور ہے اور ہم سے اتنا سا پہلے اٹامک پاور بنے. کیونکہ چیز ان کی اپنی زبان میں چیز کو سمجھنا آسان ہے. اور ہمارے لوگوں کا آدھا زور تو اس انگریزی کی مصیبت میں گزر جاتا ہے. انسان کے دماغ کے آگے کیا استعداد ہے, اس کا کتنا زور باقی رہتا ہے, اس لیے سائنس کے لیے کتنا زور اس کا باقی رہتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر آپ لوگوں کو غور کرنا پڑے گا. کل آپ اپنی سال جگہ پر بیٹھیں گے, کل ان باتوں کو چلائیں اور جلد از جلد اپنی زبان پر آ جائیں. زبان یہ قوموں کا تشخص ہوتا ہے, ہاں جی, ان کی جو ہے تو یہ سورس آف دیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے. لباس سورس آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے, لینگویج سورس آف دیئر آئیڈینٹیفیکیشن. وہ چاہیے تھا کہ اس کو ابھی تک ہم نے وہاں تک پہنچایا ہوا تھا کہ ہماری ساری چیزیں انگریزی میں ہوتی. سعودی عرب میں ہوتا ہوں نا تو سعودی ذرا سخت ہوتے ہیں, ذرا فخر سے بات کرتے ہیں. ان کی دکان پر جب میں جاتا ہوں نا موجود ہے کہ مجھے عربی آتی ہے, میں وہاں اردو میں بات کیا کرتا ہوں. کتنی قیمت ہے بھائی اس کی؟ کہ بھائی آپ پیسے تو میں دے رہا ہوں, محتاج ہے تو ہے مجھ سے پیسے کما رہا ہے, تو میں تو تیری زبان کیوں بولوں؟ دکان پر نہیں بولتا ہوں, عرب شریف میں کوئی علم ہوگا, کوئی اور ہوگا, رستہ کوئی پوچھے گا, ان کے ساتھ بولوں. دکان پر نہیں بولتا ہوں, کہ اس وقت تو میرا محتاج ہے, تجھے میری زبان سیکھنی پڑے گی. لہذا یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شور پیدا کریں, غیرت پیدا کریں, شور پیدا کرو, غیرت پیدا کرو, اپنا اپنی زبان کو وہاں تک لے جاؤ کہ آپ کی ساری پیشگی کی تعلیمات اردو میں آئیں. یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ قانون سازی ہوئی ہوئی تھی, بعد میں پھر ساتھیوں کے ذریعے کو ختم کیا گیا اور آپ کا اتنا وقت ضائع کیا گیا, قوم کا اتنا وقت ضائع کیا گیا. ایک وزیر چیز کو سیکھنے کے لیے کیوں وقت ضائع کیا جائے, جب آپ ایک بار زبان کو سیکھ کر آیا ہوا ہے اس کو ساری کا دھیان کر کے اس کو بتاؤ. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں جن پر آپ نے ترقی کرنی ہے, ورنہ ایسے ہی دیکھے کھاتے چلتے رہو. اللہ پاک کے بعدوں کو سمجھ چکا ہوں کہ کتاب ہمارے